Astăzi continuăm incursiunea noastră în seria numită Maturitate, în epistola lui Iacov, fratele Domnului, unul dintre, de fapt, ca de altfel întreaga familie pământească a Domnului, care în timpul vieții nu au crezut, în timpul vieții lui Iisus nu au crezut în el, dar Scripturile arată că după moartea și învierea lui Iisus Hristos ei au crezut. Ba chiar Iacov acesta, numit Iacov cel Drept, a fost gata până la moarte să-l vestească pe el. Era cam, vă spuneam și cu altă ocazie, așa, mai aspru el, așa. Dar iubea cuvântul lui Dumnezeu și așa cum am văzut, exprimarea lui este adesea, și credeți-mă că alegea prin Duhul Dumnezeu să spună, frații mei prea iubiți. Chiar și în capitolul 2 în care continuăm astăzi, el așa o să se prezinte, frații mei, spune în primul verset din capitolul 2, să nu fiți părtinitori în credința voastră în Domnul nostru, slăvit Iisus Hristos. Căci dacă intră în adunarea voastră un om cu inel de aur și îmbrăcat în haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat în haine murdare, iar voi dați atenție celui îmbrăcat în haine strălucitoare și spuneți, ia loc aici, te rog. Pe când celui sărac îi spune, stai acolo. Sau stai la picioarele mele. Oare nu faceți voi deosebire între voi? Și nu deveniți astfel judecători cu gânduri rele? Ascultați, frații mei prea iubiți, din nou, o sărați. Nu i-a ales oare Dumnezeu pe săracii acestei lumi ca să fie bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care le-a promis-o cel ce iubesc? Însă voi l-ați înjosit pe cel sărac. Oare nu cei bogați vă supresc și vă tărăsc prin tribunale? Oare nu îi defemează numele bun care este chemat peste voi? Dacă împliniți legea împărătească, potrivit cu Scriptura, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă dați dovadă de părtinire sau favoritism, săvârșiți un păcat și sunteți condamnați de lege ca unii care încălcați legea. Căci oricine păzește întreaga lege, dar încalcă o singură poruncă, se face vinovat de toate, că cel ce a spus să nu comiți adulter, a spus și să nu ucizi. Așadar, dacă nu comiți adulter, dar ucizi, a devenit unul care calcă legea sau călcător de lege. Vorbiți și purtați-vă ca unii care urmează să fie judecați de legea libertății. Că judecata va fi fără milă față de cel ce n-a arătat milă. Mila triumfă asupra judecății. Și astăzi ne oprim aici. Spuneam că voia lui Dumnezeu este maturizarea noastră, creșterea noastră, este voia unui tată perfect. Deși noi ca părinți, când ajungem, și chiar dacă nu suntem părinți, dacă avem nepoți, dorința noastră tot rămâne aceasta, să ne vedem odrazele cei mai mici din familia noastră, că cresc, se dezvoltă. Și ce nu fac părinții pentru copiilor să se dezvolte? Dar întrebarea este, oare ce face Dumnezeu pentru noi să creștem, să ne maturizăm? În Evrei 6:1, o epistolă de asemenea despre maturitate, dar într-un alt punct de vedere. Din punctul acela în care atunci când vin persecuțiile, cum veneau peste creștinii evrei din primul secol, ei vreau să dea înapoi, să întoarcă lucrurile începătoare. Spuneam, nu faceți lucrul ăsta, versetul 1 din capitolul 6 în Evrei, ci să ne îndreptăm spre maturitate. Cartea de față, Iacov, este un manual de cum să trăim ca și credincioși. Am văzut cum să beneficiem de încercări, capitolul 1, prima parte. Am văzut apoi cum să beneficiem sau cum să ne purtăm mai exact în ce? În ispite? Cum noi suntem aceia care transformăm ispitele sau încercările în ispite, dar Dumnezeu vrea să înțelegem mecanismul și să luăm în considerare judecata lui Dumnezeu. Ce ne așteaptă înainte dacă alegem să păcătuim, să cădem în ispite. Dar și luăm în considerare și bunătatea Lui. Și mai ales natura divină pe care a pus-o Dumnezeu în noi atunci când l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pentru că avem putere să transformăm lucrurile în beneficiul nostru cu puterea Lui Dumnezeu. Am văzut cum să ne purtăm și să, mai exact, să beneficiem de Biblie. Biblia aceasta care le ținem noi în diferite formate în mâinile noastre, pe genunchii noștri, în casele noastre. Am văzut că trebuie să primim cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim gata, să avem o inimă bună, să primim cu bucurie. Și lucrul ăsta înseamnă, în mod practic, să privim cu atenție, să fim atenți, mergând dincolo de a citi, ci de a medita. Aducându-ne aminte că meditația este șansa noastră de a transforma ce auzim în practică. De a nu uita doar ascultând, ci de a reține 100% chiar prin meditație cu dorința, spuneam noi, ne învață Iacov, de a fi practicanți. Practicanța principiilor lui Dumnezeu. Pentru că Biblia are principii pentru orice arie din viața noastră. Și astfel putem să beneficiem de Biblie și în mod practic să fim slujitori în lumea aceasta. Prin felul cum vorbim, prin actele noastre, prin faptele noastre, dar mai ales prin mărturia noastră. Iacov ne avertizează la sfârșitul capitolului 1 să ne păstrăm neîntinați în lume. Spuneam noi, cea mai bună posibilitate de mântuire pentru oameni este o viață neîntinată. Pentru că aceasta e o dovadă vie a faptului că Dumnezeu e viu. Asta este problema care cred eu că ne confruntăm astăzi. O viață neîntinată. Astăzi trecem în capitolul 2 și vedem despre cum să, ce credeți? Cum să avem relații bune cu cei din jur. Este un lucru așa de actual. Am vrea sau nu vreau, când s-am spus că Iacov este una dintre cele mai practice cărți din Noul Testament, chiar dacă nu ești interesat de Dumnezeu, trebuie să recunoști că în această carte sunt lucruri extrem de reale în viața noastră. Ca de exemplu relațiile. Relațiile ne marchează cea mai mare parte din viața noastră. Cum să avem relații bune? Cum să avem relații sănătoase unii cu ceilalți? Că vorbim despre maturitate, vorbim despre maturitate creștină, maturitate spirituală, trebuie să spunem în capul locului că creștinii maturi trăiesc credința. Creștinii imaturi doar vorbesc despre ea. Și dacă vreți și invers, creștinii imaturi sunt cei care vorbesc despre credință, poate sunt chiar buni despre credință. Știu o grămadă de versete, știu o grămadă de detalii, dar doar creștinii maturi, maturizați, trăiesc credința. Pentru că învățam noi că auzirea cuvântului Dumnezeu și vorbirea despre El nu pot înlocui niciodată ceea ce Dumnezeu dorește cel mai mult de la noi, și anume trăirea Lui. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, spune psalmistul. Este exact această imagine. Dumnezeu ne invită să creștem, să ne maturizăm, fără a ne hrăni din El, dar imaginea este gustați, veniți la masă. Este probabil unul dintre cele mai frumoase instanțe ale unei familii. E vorba de intimitate, e vorba de onoare, de cinste când cineva te invită la masă, la cină. Și Dumnezeu tocmai asta face. Vedeți, maturitatea, într-o dată, pentru adulți, nu mai este pur și simplu o chestiune așa cu care ne-am obișnuit. Este o invitație, e de bine, cu alte cuvinte, este invitația al Tatălui nostru. Dar Iacov face un lucru interesant în acest capitol. Iacov, practic, prin Duhul Sfânt, ne ajută să înțelegem de ce trebuie să aplicăm cuvântul Lui Dumnezeu în relații noastre. Și el, practic, poate vi se pare ciudat, dar a trimis în biserica locală doi vizitatori. Unul aranjat așa bine, nu știu dacă avea ochelari de soare, dar era bine. Spune acolo că era îmbrăcat în haine strălucitoare. Și a trimis și un sărac. Aia, ponosit. Nu știu ce imagine aveți voi în minte. Eu când mă gândesc la săraci, mă gândesc la oamenii pe stradă, pentru că e un lucru pe care îl vedem în București adesea. Doi vizitatori, unul bogat și unul sărac. Și s-au uitat la felul cum au fost tratați. De cine? De cei din biserică. Și trebuie să ne punem întrebarea. Cum ne purtăm noi față de oameni? Pentru că felul cum ne purtăm noi față de oameni, față de cei din jurul nostru, practic arată, o să vedem cum, ce credem noi despre Dumnezeu. Noi putem să spunem ce vrem, să ne scuzăm cum vrem noi. Dar felul cum ne purtăm, ce iese din inima noastră, ca atitudine, vorbele noastre și practic faptele noastre, unii față ceilalți, arată exact ce credem noi despre Dumnezeu. Nu putem și nu ar trebui să încercăm să separăm relația noastră cu oamenii de relația noastră cu Dumnezeu. Și nici invers. Suntem în 1 Ioan, capitolul 4. Facem așa o incursiune scurtă spre sfârșitul cărții noastre de studiu. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 20. Și spune, dacă cineva spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urește fratele, este un mincinos. Căci dacă nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, nu poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut și porunca pe care o avem de la el, Ioan și amintea bine, însuși la Domnul Iisus, este aceasta. Cine iubește pe Dumnezeu, să-și iubească și fratele. Deci nu putem separa relația noastră cu Dumnezeu de relația noastră cu oamenii. În secțiunea de față, din primele 12 versete din Iacov, capitolul 2, ne arată, de fapt, continuă ce învățam anul trecut. Ce învățam anul trecut? Cum beneficiem din Biblie? Biblia este făcută din învățături, învățătura lui Dumnezeu. Sau doctrine se numesc ele. Iacov ne arată cum, în ce privește relațiile noastre unei cu ceilalți, ele pot fi influențate, după voia lui Dumnezeu, de patru învățături sau doctrine de bază ale credinței noastre creștine. Cu alte cuvinte, Biblia trebuie practicată de noi. Prima învățătură care ne schimbă modul cum ne purtăm noi unii cu alții este Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Spuneam noi, ce credem despre Dumnezeu se vede în felul cum ne purtăm unii față de ceilalți. Dacă eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dacă cred pe bune lucrul ăsta, atunci voi vedea pe oameni, o să vedem noi așa cum vede El. A doua doctrină, și asta primele patru versete, de la versetul 5 la 7, vedea că a doua doctrină, a doua învățătură, le știm apropo pe ăștia. Puțin am auzit despre ele, dar o să vedeți practic cum schimbă viața noastră, relația noastră, este Harul lui Dumnezeu. Dacă eu înțeleg că Dumnezeu prin Har n-am meritat, m-am mântuit, lucrul ăsta se va restrânge în felul cum mă port față de aproapele meu. A treia doctrină, versetul 8 la 11, dacă ne uităm peste versetele noastre, peste textul nostru, este chiar cuvântul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu. Înțelegerea sănătoasă a legii, a cuvântului lui Dumnezeu, va schimba relațiile noastre. Și vom înțelege că nu ne putem scuza cu Biblia în mână. De fapt, vom înțelege ceea ce se numește legea împărătească. Și a patra doctrină, a patra învățătură care ne schimbă relațiile noastre, dacă o lăsăm, este judecata lui Dumnezeu. Ne așteaptă o judecată. Fie că suntem necredincioși, ne așteaptă o judecată pentru o osândire veșnică, dar chiar dacă suntem credincioși, ne așteaptă o judecată de asemenea. Și anume o judecată pentru răsplată. Dar această judecată ne va ajuta pe noi să fim maturi, dacă vreți. Să ne maturizăm, să ne trezim din copilării. Hai să ne uităm în primele de patru versete. Frații mei, să nu fiți părtinitori în credința voastră în Domnul nostru slăvit Iisus Hristos. În altă traducere spune, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos având favoritisme. Adică preferați. Dumnezeu nu are preferați. Nu are copii preferați. Chiar dacă ne se pare nouă. Deși cineva spunea frumos, Dumnezeu se poartă cu noi și ne iubește ca și cum am venit singuri pe lumea aceasta. Dar ăla nu înseamnă favoritism. În vremea aceea, vremea aceasta, când scrie Iacov, evreii pofteau, întotdeauna le-a fost buba lor asta, pofteau recunoaștere, pofteau onoare. Nu la întâmplare, probabil, cele mai multe premii Nobel din lume au fost câștigate de evrei. Au, ceau. Dar pofta lor după recunoaștere și onoare nu făcea altceva decât să caute mai multă laudă, mai multă apreciere din partea oamenilor. Iisus a confruntat cu lucrul ăsta. Dacă ne uităm și ne uităm acasă în Luca 14, Iisus este invitat la un moment dat la cineva și Iisus atrage atenția, aveți grijă cum vă respectați unii pe ceilalți. Dacă vrei să faci bine, vezi pe cine chem la tine. Nu chema prietenii, familia, cheamă pe cine păstuiți. Și Iisus le adresează această problemă a poftei nesănătoase după recunoaștere, onoare, laudă de la oameni. În Matei 23, de exemplu, Iisus vorbește direct fariseilor, subliniind tocmai aceste probleme. Noi avem această problemă astăzi. Avem alpiniști ai faimei peste tot. Suntem, mai ales noi, în poporul român, suntem bolnavi după faimă. În politică, în industrie, în showbiz și în alte arii ale societății, chiar și în biserică facem lucrul ăsta. Aproape toate bisericile au clicile lor, grupurile lor, de prieteni numesc ei, în sensul în care când vine un necredincios, este foarte greu să se infiltreze între ei, pătrundă între ei. Pur și simplu nu pot intra, nu se pot integra. Unii membri din biserică își folosesc slujbele pentru a-și crește importanța. Că vezi, Doamne, eu sunt, ăla asta se numește profesional, defect profesional. În biserică nu contează lucrurile acestea. Dar le putem folosi pentru a ne crește importanța, imaginea, autoritatea chiar. Iacov trebuie să ne avertizeze, uitați-vă în capitolul 3, data 2 duminici mai exact, spune, frații mei, să nu fiți mulți învățători. De ce? Pentru că știți că vom primi o judecată mai aspră. Unul din lucrurile care le învățăm astăzi. Pentru a învăța despre cum să facem cu relațiile noastre, trebuie să privim la Iisus. Iisus n-a avut favoriți. Frații mei, să nu fiți părtinitori, să nu aveți favoritisme când țineți ce spune. Credința voastră îl numim aici Domnul nostru străvit. Iisus nu a avut favoriți. În Matei 26 și vedem acolo la un moment dat în versetul 16 că chiar și dușmanii lui au recunoscut lucrul ăsta. El nu era un învățător ca ceilalți. Iisus nu se uita la fața omului. Ce înseamnă să nu ai favoriți? Nu se uita la ce izbește ochiul. Nu se uita la fața omului, la exterior. Iisus privea întotdeauna în inima omului. Spune la un moment dat că el le cunoștea inimile. Mă întreb dacă noi înțelegem deja ce vrea să spună acest lucru. Dumnezeu vrea să experimentăm inima lui. Dacă experimentăm inima lui, trebuie să experimentăm privirea lui. El nu era impresionat de bogății, de statutul social a oamenilor. Auzi aminte de femeia văduvă. La intrare în templu era acel lighean mare unde fiecare își aruncau darurile. Și toți spune că aruncau din prisosul lor și dădeau așa, ha, cash, cash. Da. Și la un moment dat o femeie văduvă a aruncat doi bănuți. Și Iisus a știut, singurul care știa, că erau singurii bănuți pe care mai avea. Și s-a ridicat în picioare și a spus, adevărat vă spun că femeia aceasta a dat mai mult decât voi toți la unaltă. Vă dați seama că n-a fost un cuvânt. Cuvintele lui Iisus erau ca ale lui Iacov aici și invers. Parcă erau frați. Mai așa, mai aspre, dar reale, reale. Pentru că cuvintele reale și aspre sunt pentru adulți. Pentru cei care vor să maturizeze. Iisus vedea în oameni potențialul. Și gândiți-vă la lucrul ăsta, când auzim lucrul acesta, hai să ne gândim ce vedem noi în oameni. În Petru a văzut o stâncă. Apropo, îl chema Simon. Și el a zis, tu ești Petru, ești o stâncă. Știind că îl va trăda, știind că era cu gură mare doar, dar a văzut o stâncă. În Matei, vameșul a văzut un om care avea să scrie o evanghelie, o relatare a vieții lui Iisus ca un evreu, înțelegând și arătând profețiile multe, căci vorbirea lui în evanghelie este toate acestea au fost scrise ca să se arate că s-a împlinit ce spunea Dumnezeu prin prorocul, de câte ori nu spune. Prin Matei, un vameș, ni se strâmbă nasul și ochii și inima, ni se face chirci când trece prin vamă, că știm ce se întâmplă. Și totuși, când Iisus a trecut prin vamă, în Matei a văzut un alt fel de viitor, a văzut un ucenic credincios. Matei a murit pentru credința lui, ca și Iacov, ca și mai toți ucenicii lui. Ucenicii lui au fost surprinși, de exemplu, într-o zi, Ioan capitolul 4, să-l vadă pe Iisus vorbind cu o samariteancă. Lucrul ăsta evrei nu-l făceau. Iudeii, pardon. Mai exact. Au fost surprinși. De ce? Pentru că Iisus nu se uita la fața omului. Nu conta statutul, naționalitatea. Când Saul s-a întors, de exemplu, ca să mergem mai departe, la Domnul, biserica din Ierusalim n-a fost gata să primească. Se temea. De ce? Se temeau că ăsta ne pune pielea în băț, dacă este spion. Și atunci, pe bune dreptate. Totuși, Barnaba, ca să vedeți ce înseamnă să ții credința în Iisus Hristos, Domnul i-a spus, am făcut o lucrare bună în omul ăsta. Și el a fost singurul care a mers și l-a ridicat. Și l-a adus în biserică și a pus votul pentru el. A girat pentru el. O altă atitudine. Iisus n-a avut favoriți, dar lucrul ăsta înseamnă ceva practic. Noi ne grăbim să judecăm pe oameni după înfățișare, după exterior. Care este primul lucru, de exemplu, când vezi o persoană? Care este primul gând pe care îl ai? Unde te uiți? Așa, psihologește, te uiți unde? La tocul pantofilor, să vezi dacă are nămol, că atunci e sigur o persoană neordonată. Am auzit asta, e una din predicile, probabil, un aspectele din predicile cel mai vechi pe care l-am auzit vreodată în viața mea, așa cum o țin minte. Dar noi ne uităm după inima lor. Nu ne place să ne așezăm lângă anumiți oameni în biserică, că, alegeți-vă, căput, că nu e pe inima mea. Ce vreți să vrei că nu-mi place? Nu sunt genul nostru, zicem noi. Nu e genul meu de persoană. Oare așa învățăm de la Iisus? Iisus era prietenul păcătoșilor. A spus, bă, ăsta stă la masă cu bețivii, ăsta stă la masă cu curvarii, cu prostituații. Așa l-au numit. Ori suntem gata să fim numiți așa. Dar în viața lui nu găseai compromis, apropo. El știa ce face. De ce stă la masă cu ei? Ce facem noi cu oamenii? Cum ne uităm la oamenii din jurul nostru? Dumnezeu ne pune oameni în viață. Permanent, repetat și ocazional. Dar felul cum îi privim arată ce credem noi despre Iisus Hristos. Arată, practic, este invitația lui Dumnezeu de a pune dumnezeirea lui Iisus Hristos, felul lui Dumnezeu făcut om, adică a fost ca mine și ca tine, trăit prin Duhul Sfânt. Ca să punem în practică, să gustăm asta. Ne uităm la înfățișare, la îmbrăcăminte. Ce respectăm, apropo, la oameni? Școala, educația, sunt lucruri demne. Bogăția, statutul, dar totuși nu sunt demne înaintea lui Dumnezeu. Iisus n-a avut favoriți. Dumnezeu lui Iisus, Iisus Hristos mai înseamnă să privim la faptul că Iisus a fost disprețuit, disprețuit și respins de oameni. Asta înseamnă Dumnezeu lui Iisus Hristos. Înțelesă la modul practic. Profeții de Isaia cu 700 de ani. Dacă ne uităm în Isaia 53, este întotdeauna un loc care se merită să deschidem la el. Isaia 53. Spune, cine a crezut mesajul lui? Mesajul Domnului. Cui a fost descoperit brațul Domnului? El, Iisus, a crescut înaintea lui ca un lăstar, ca unul ieșit din pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă. Nu era nimic în înfățișarea lui ca să ne placă. Și uitați ce spune, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Apropo, n-a suferit doar la cruce, învățam noi de Paștele acesta. Era atât de disprețuit încât oamenii își întorceau fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Iisus a fost săracul pe care Iacov i-a trimis în biserică. Și dacă Iisus ar fi în chip de sărac în mijlocul nostru, și mă întreb dacă nu o fi cumva, dacă n-a fost printre noi pe aici, pentru că nevrei să spune că unii au găzduit chiar pe îngeri, fără să știe. Dar el este săracul care adesea vine în mijlocul nostru. Sau năpăstuitul, sau nebăgatul înseamnă, sau cel care are complexe de inferioritate. Oare cine, care dintre noi, va fi gazda, să zicem, lui Iisus? Picioarele, mâinile, gura, ochii lui Iisus pentru acest om. Dar acest sărac a fost respins de poporul lui. Era prea neprinit. Păsările și vulpile spunea că au loc, dar eu n-am loc. Asta tot apropo de respingere și disprețuire față de Iisus. El a crescut în un orășel, Nazaret, într-o casă care știa sărăcia. Știți, în Evrei 1:3 spune că Iisus este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Adică imaginea exactă a lui Dumnezeu. Și spune, și ce au spus liderii religioși din vremea lui? Ne pare rău, vii din orașul greșit, Nazaret. Nu scrie nimic la noi în Biblie că trebuie să nască Mesia din Nazaret. Și totuși Dumnezeu le-a spus, practic le spunea, legea nu este slovă. Pentru că atunci pierzi lucrarea lui Dumnezeu. Au pierdut practic lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Le-a spus, îmi pare rău, dar tu n-ai studiat la școlile noastre. Deși la 12 ani i-a pus în fund pe toți învățătorii din templu. Nu era unul care să aibă aprobarea specială a școlilor din vremea lui, oamenilor de la putere. Nu avea nici bogății, urmașii lui aveau să facă parte dintr-o denominație neaprobată de stat. Se numeau calea la început. Mai târziu s-au numit creștini, ca o poreclă. Nu-i de mirare că Iisus l-a spus o dată, nu judecați după aparențe, ci judecați cu judecată dreaptă. Pentru noi aplicație, trist este că noi facem la fel. Același greșel. Vin oameni în bisericile noastre adesea. Și n-aș vrea să ne gândim, să nu uitați la degetul, că nu e niciun deget spre, să ne gândim personal. Vin oameni în bisericile noastre, în biserica noastră și noi îi măsurăm. Îi judecăm. După exterior, neavând răbdare cu ei, niciun interes de a afla ce este cu adevărat interiorul lor. Lucrul ăsta numai Dumnezeu ne poate da o inimă. Îmbrăcămintea, culoarea, tunsura, moda, lucruri de genul ăsta ne izbesc prea rău în față. Și nu putem să ajungem să-i cunoaștem cu adevărat. Au prea multă greutate lucrurile ăștia. Roada Duhului Sfânt în noi, darurile Duhului Sfânt, în care Dumnezeu poate să ne descopere ce se întâmplă cu omul respectiv, de unde vine. E la îndemâna noastră și totuși refuzăm, pentru că ne izbesc ochii de lucruri trecătoare. Care e problema aici? Suntem atrași, trebuie să recunoaștem, de bogați mai degrabă decât săraci. Adesea. Poate că pică ceva de la ei, poate rezolvăm unele din problemele pe care le avem în biserică. Mă refer cele financiare. Cu săracii mai greu, că poți să-ți fie rușine de ei, față de cei nasoli și cei cu probleme mari și grave, numai credința mai poate face ceva cu ei, dar să nu țineți, spune, credința Domnului nostru slăvit, uitându-vă la fața omului. Să avem favoritisme. Iisus nu a făcut niciodată așa ceva. Și totuși, întrebarea este cum facem noi. Cum practicăm, apropo, ca să rămânem cu ceva concret, cum practicăm credința noastră în Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu lui Hristos în relațiile ce din jur? Spuneam chiar la început, să privim pe oameni cum îi privește Iisus. Să privim pe oameni prin ochii lui Iisus. Dacă vizitatorul e creștin, cum îl vedem? Sau ce facem? Îl acceptăm pentru că Hristos este în el. Dacă vizitatorul nu e creștin, nu e mântuit, îl putem primi pentru că Hristos a murit pentru el. Asta înseamnă la modul practic. Dumnezeu lui Hristos, cel mort și înviat pentru noi. Hristos este legătura și trebuie să fie legătura între noi și oameni. Dacă vrem să vedem puterea lui, dumnezeirea lui, e legătura dragostei. Baza și relația noastră, să ținem minte lucrul ăsta. Baza și relația noastră, dacă vreți, baza relațiilor noastre cu oamenii și mai ales între noi, trebuie să fie dragostea, persoana și lucrarea în dragostea lui Iisus Hristos. Când te uiți, și dacă vreți un lucru practic, unde ne doare și vrem să nu vrem, dacă suntem pe bune căsătoriți, nu din interes, trebuie să ne punem problema asta. Oare cum aș putea să salvez căsătoria mea? Baza și persoana și relația și dragostea lui Iisus Hristos este răspunsul. Ca de altfel, relațiile mele cu oricine, asta trebuie să fie. Persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu poate folosi pe oricine. Dar trebuie să vedem bine. Trebuie să vedem cum vede El. Spuneam de Petru. Dumnezeu a ales să-l folosească pe Petru. Chiar dacă a fost trădător. Pe Zacheu. Chiar dacă a fost vameș. Un alt vameș, apropo. Se pare că Iisus avea ceva cu vameșii. Dar vedea altceva decât vedem noi în ei. Pe Ioan Marcu, care l-a părăsit pe Pavel și echipa lui. Dezertor. Cine are nevoie de ăștia? Și totuși mai târziu spune, trimite-mi-l pe Marcu. Că am nevoie de el. El poate folosi chiar și pe săracul dintre noi. Sau săracul din mine. Sau săracul de mine. Deci cum privim noi oamenii? Să ne punem o întrebare asta. Dumnezeu lui Hristos o gustăm, dacă vreți, prin felul sau prin modul cum mă port față de cei din jurul meu. Fiecare om, fiecare ocazie este ocazie ca Hristos să strălucească în mine și să arate Dumnezeirea Lui. De ce? Pentru că El știe pe fiecare în parte. Eu nu știu. Eu dacă îmi dau cu părerea, e foarte posibil să greșesc. De ce mai multe ori, pur și simplu, o dăm în bară. Și oamenii care au nevoie cel mai mult de noi, n-ajungem să-i folosim. Dar dincolo de lucrul ăsta, puterea lui Dumnezeu vrea să se manifeste prin noi în viețile oamenilor. În ce caz lucrul ăsta din familie? E mai ușor și totuși cel mai greu. Dacă Hristos este Domn, este Fiul lui Dumnezeu, asta înseamnă că îi văd pe oameni și aleg să îi văd pe oameni așa cum îi vede Dumnezeu, cum îi vede Hristos. N-alege să vezi greșit. N-alege ochelarii diavolului care spune nu se poate, nu se face, nu se cade. Nu merge. Pune lucrul ăsta, adevărul ăsta peste cei din familia ta, pe care zice, ăștia nu se întorc la Dumnezeu cât e hău. Peste prietenii tăi cei mai deocheați. Peste colegii tăi cei mai enervanți. Peste oricine. Dacă vrei să vezi puterea lui Dumnezeu, asta e invitația. Cuvântul lui Dumnezeu peste noi și peste cei din jurul nostru. Asta înseamnă să nu ținem cu părtinire credința noastră în Iisus Hristos. Capitolul 2 continuă la versetul 5. Spune, ascultați frații mei, prea iubiți. O să le dea ieri din nou în freză, de-aia le zice prea iubiți. Oare nu i-a ales Dumnezeu pe săracii acestei lumi ca să fie bogați în credință și mântuirea împărăției? Despre ce este vorba aici? Este vorba de harul lui Dumnezeu. pentru că ceea ce nu meritam Dumnezeu ne-a oferit. Și ceea ce Iacov subliniază, trebuie să înțelegem din cele mai dezbătute, apropo, lucruri, din cele mai dezbătute probleme ale credinței creștine, și anume alegerea suverană a lui Dumnezeu. Alegerea suverană a lui Dumnezeu. Puțin însă sunt copiii lui Dumnezeu care văd în alegerea suverană a lui Dumnezeu har. Că mulți au problemă. E sigur că pot fi mântuit, că dacă nu vrea Dumnezeu, degeaba mă chinui eu. Și alții spun, a, sigur vrea, deci poți să trăiești cum vrei. Oare? Dar dacă mântuirea noastră ar fi pe baza meritelor noastre, pe baza bogăților noastre, înțelegem aluzia aici a lui Iacov, ar mai fi har? Nu ar mai fi har. Harul implică în mod automat alegerea suverană a Dumnezeu, pe care nimeni practic nu o poate opri, nu se poate pune cu ea. Dar această alegere nu o pot câștiga în niciun fel, nu o pot merita. Efeseni capitolul 1, hai să deschidem din nou acolo, e o carte care am studiat-o anul trecut. Capitolul 1, versetul 4. Spune, în El Dumnezeu, în Hristos, ne-a ales înainte de temerea lumii. Ca să fim ce? Sfinți, fără pată înaintea Lui. Cum? În dragoste El ne-a predestinat. Adică ne-a ales dinainte. Prin înfierea prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. De ce? Pentru lauda harului său slăvit. De ce? Pe care, sau cum? Pe care l-a arătat cu bunătate în preiubitul lui Iisus. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului său. Și mergem în capitolul 2 din Efeseni și spune acolo că prin har, versetul 8, ați fost mântuiți. Prin credință, asta nu vine la voi. E darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dumnezeu, putem să înțelegem de aici, ne mântuiește total pe baza lucrării lui Hristos pe cruce. Nu datorită ceea ce suntem noi sau de ce avem noi. Aluzia din lui Iacov cu bogați și săraci este, pe de o parte și pe alta, unul din lucrurile care ne înșeală pe noi. Dacă avem, parcă ne simțim mai bine. Parcă și Dumnezeu ne acceptă mai bine. Dacă nu avem, unii dintre noi zicem, sigur mă acceptă Dumnezeu, că sunt sărac și eu. Dar nu e așa. Că asta, lucrurile de o parte și de alta devin practic meritele noastre, dar Dumnezeu nu ne alege pe meritele noastre. Apropo, ce înseamnă să nu ții credința în Iisus Hristos bătându-și joc de harul lui Dumnezeu? Practic, aici sunt două diferențe pe care Dumnezeu nu ține cont de ele, le ignoră. Dumnezeu ignoră diferențele naționale. Problema aici, știți, evrei întotdeauna s-au considerat cu moți. Și într-adevăr, au moațe. Le atârnă așa pe la urechi. Dar ce să înțeleg eu de aici când vine vorba de harul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu își dă harul său în funcție de naționalitate. În Faptele capitolul 10, Petru ajunge să intre în casa unui păgân, sutașul Corneliu. Când ajunge la Ierusalim în capitolul 11, îl întreabă, cum ai putut să intri în casa unui păgân și să mănânci cu ei? Petru le spune, mă frate, hai să vă explic eu că n-a fost chiar așa, că și eu am avut probleme. Nici eu nu înțelegeam harul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu mi-a arătat. La începutul capitolul 10, întinde Dumnezeu o masă, o masă cu lucruri care după lege nu trebuia să le atingă. Și Dumnezeu a stat, ce sfințesc eu, e bine sfințit. Și Petru înțelege că Dumnezeu nu este părtinitor în harul lui, în funcție de diferența noastră de naționalitate. În Fapte 15, lucrul ăsta s-a transformat în primul consiliu al bisericii. Știți cum? Dumnezeu nu trebuie să facă neamurile nimic ca să fie mântuite, în ce privește legea, ci sunt mântuite și ele prin credința în Iisus Hristos. Punct. Prin har. Dar lucrul ăsta trebuie să vadă în viața noastră. Dumnezeu ignoră diferențe de naționalitate. Vă spun eu un lucru care ne nouă greu. Românilor este greu că Dumnezeu poate să facă ceva cu romii. E greu, mai ales în ultima vreme. Dar e același lucru. Relațiile noastre trebuie să fie bazate pe credința în Iisus Hristos și credința în harul lui cel mare. Pentru că Dumnezeu ignoră diferențele naționale. Dumnezeu mai ignoră și diferențele sociale. Bogații și săracii. Harul lui Dumnezeu este același pentru bogați și pentru sărac. De fapt, nu contează lucrurile astea. Uitați-vă, Iacov ne spune, practic, în versetul 5 aici, să fii sărac în lumea asta, poți să fii bogat în lumea cealaltă. Și invers. Poți să fii bogat în lumea asta și sărac pe lumea cealaltă. Dar știi că se poate și invers. Și altcumva. Poți să fii bogat aici și bogat dincolo. Poți să fii sărac aici însă, dar sărac și dincolo. Depinde de ceea ce faci cu Iisus Hristos. Pentru că înțelegerea Harului este revoluționară. Observați că în versetul 5 Iacov spune aici o promisiune, face o promisiune, desumnează o promisiune a Dumnezeu. Ca să fim bogați în credință și ce? Moștenitori ai împărăției, dar nu oricum, pe care le-a promis-o celor ce iubesc. Răspunsul corect la Harul lui Dumnezeu este iubirea față de El și iubirea față de aproape. Iacov mustră aici și spune, bă, nu vă înșosesc pe voi și nu vă pun jos cei bogați adesea, cei care sunt cred în bogățiile lor, în pilele lor și mai departe. Nu este asta un lucru de actualitate astăzi? Și totuși, în inima noastră, lucrurile nu stau chiar așa, pentru că harul acesta al lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în toate cotloanele minții și inimii noastre, ca să scoată minciunile diavolului și practicile nesănătoase. Păcatele ăștia ale noastre de a ne uita la fața omului, la banii omului, la statut social, la faimă, îs blasfemii la adresa Harului Dumnezeu, care spune prin har, nemeritat, adică și prin credință, și nici aia nu e a ta, ți-am dat-o eu, prin Duhul Sfânt. Vedeți cum lucrurile cele mai simple sunt vitale în viața noastră în ce privește relațiile. Dacă noi credem, ca să subliniem Harul lui Dumnezeu aici, dacă noi credem cu adevărat Harul lui Dumnezeu, că nu merităm nimic, ai Harul lui, această credință ne va schimba felul cum ne purtăm unii cu alții. Pentru că nu e pe merite. E, cum spunea cineva, de amoca. Dar de fapt, nu e chiar de amoca, pentru că pe Hristos l-a costat totul. Un al treia lucru, versetul 8 la 11, mergând mai departe, spune, dacă împliniți legea împărătească potrivit cu Scriptura, să-L iubești pe semenul tău, ca pe tine însuți. Bine faceți! Un al treilea lucru de bază care ne schimbă felul cum ne purtăm unii cu alții, sau ne schimbă familia noastră, relații în familia noastră, soț-soție, părinți copii și invers, ne poate schimba relația noastră cu oamenii de la servici, vecinii și aia parte, oriunde, este ceea ce numește aici Iacov legea lui Dumnezeu, sau potrivit cu Scriptura, sau cuvântul lui Dumnezeu. Știți, asupra cuvântului Dumnezeu, creștinii întotdeauna au purtat dispute. De nu s-au certat, de nu s-au întors, că știi, autoritatea Scripturii. Dar ce rost are să vorbim despre autoritatea Scripturii dacă nu se vede în viața noastră? Moody spunea, fiecare Biblie trebuie îmbrăcată cu piele de pantofi. Adică trebuie să o punem în practică, să o umblăm. O aluzie excelentă la viețile noastre. Iacov face aluzie aici, trimitere, practic, la porunca din Levitic 19:8, să iubești aproapele ca pe tine însuți. Ce înseamnă asta? Există o pildă, cu samariteanul milostiv, vine unul la Iisus și întreabă, dar, știi, învățătorule, spune că vrea să-l testeze, să-l ispitească. Cum se ține legea? Și Iisus dă un exemplu cu samaritanul picat în mijlocul drumului, omul în nevoie. Și trece pe lângă ei tot felul de oameni, și numai samaritanul, de fapt, era un om, nu spune ce este, era picat, omorât, zăpăcit, de ghilimele vorbind, de tâlhari, și doar samaritanul pe care, și cel de față, care îl întrebase pe Iisus, învățătorul legii, și mulți iudei nu l-ar fi suportat. Dar numai ăsta și-a întins mâna să-l ajute pe acest om. Acum, întrebare. Ce-am făcut noi cu privire la acest om? Pentru că Iisus spune, îi spune lui, aproapele este cel care este în nevoie, lângă tine. Nu este cel care de naționalitate cu tine sau pe cel care îți ție ușor să-l ajuți. Să ne punem întrebarea totuși aceasta. Unde începe aproapele nostru? Sau cine este aproapele nostru? Și totuși, dacă stăm să ne gândim, e o întrebare greșită asta. Pentru că era întrebarea și învățătorul legii, dacă vă uitați în Luca 10. Întrebarea probabil corectă este, pentru cine pot fi eu aproape? Pentru cine pot eu, la ora actuală, să fiu aproape? Gândiți-vă că din familie începem. Iubiți-vă aproapele, iubește-ți aproapele, este numită aici legea împărătească, dar de ce? Păi dată de rege, în primul rând. El este cel care a venit aproape de noi, părăsind cerul, dumnezeirea. Tatăl l-a dat pe Fiul, Fiul s-a dat pe sine însuși. Și Duhul Sfânt spune în Romani, vrea să toarne în noi dragostea aceasta, ca să putem să experimentăm. Este legea care domnește pe toate celelalte legi. Pentru că vă spun eu, ce face diferență în relația noastră este dragostea. O cântăm. Chiar și cei care nu cred în Dumnezeu știu că dragostea este totul. Și tot ce avem nevoie este dragoste. Dar asta câteodată nu oprește pe cineva să pase pe trăgaci. Dragostea este împlinirea legii. Este împlinirea, apropo, care ne face și pe noi regi. Am o vorbă, de multe ori alegem să fim mici. Așa, pentru că așa vrem. Alegem să fim mici. Mici în firea noastră păcătoasă. Mici în limitările noastre pe care nu vrem să le dăm lui Dumnezeu să ne schimbe. Mici pentru că alegem să urâm în loc să iubim. Mici pentru că alegem să trăim dominați de lege și nu de har. Mici pentru că alegem să ascultăm de diavolul și nu de Dumnezeu. Alegem să facem eroi pe niște oameni și nu pe Dumnezeu, care este erou perfect, care s-a dorit pe sine însuși. Asta e micime cu adevărat. Și totuși invitația aici este legea împărătească. Dragostea ne face capabil să ascultăm Dumnezeu și dragostea ne face capabil să ne iubim unii pe alții, să ne tratăm cum ne tratează El. Sau cum spuneam, să ne uităm unii la alții cum se uită Dumnezeu la noi. În versetul 9 spune, dar dacă dați dovadă de părtinire, săvârșiți un păcat și sunteți condamnați de lege ca unii care încălcați legea. Știți, dacă, de exemplu, ca să înțelegem lucrul ăsta, dacă luăm cele 10 porunci, oricare din cele 10 porunci, dacă practicăm favoritismul, ne uităm la fața omului, le încălcăm pe toate, așa, la rând, dintr-una în alta. De exemplu, dacă respect pe oameni pentru lucrurile exterioare, voi ajunge să mint, să fur, să mă închin la idol, să n-ascult de părinți, să curvesc, să fiu infidel familiei și așa mai departe. Să poftesc. Pentru că mă uit la oameni. În felul ăsta sunt încălcători de lege și ajung să le calc pe toate, de fapt. Apropo, dragostea creștină nu înseamnă să-mi placă mie de o persoană. Ne confundăm adesea problemele. Ci în ciuda faptului că nu-mi place, vreau să experimentez o minune. Vreau să văd persoana așa cum o vede Dumnezeu. De-aia alegem să fim mici, spuneam mai înainte. Nu trebuie să fiu de acord cu ea, pentru că nu contează să fiu de acord cu ea, trebuie să fiu de acord cu Dumnezeu, care ne poate face pe amândoi să fim de acord cu El și fiind de acord cu El, suntem una, suntem împreună. E un act de voință, dragostea asta. E produsul Duhului Sfânt. Căci roada Duhului este ce? Dragostea. Care e bună, e răbdătoare, face bine, se autocontrolează, e credincioasă, toate lucrurile acestea. Mai e un ultim lucru aici și cu siguranță putem fiecare dintre noi să săpăm adânc, să ne punem fața acestui oglind. Versetul 12 spune, vorbiți și purtați-vă ca unii care urmează să fiți judecați de legea libertății, judecată lui Dumnezeu. Am văzut Dumnezeirea lui Iisus Hristos, am văzut practic harul lui Dumnezeu și am văzut cuvântul lui Dumnezeu, care toate pot să ne schimbe felul cum ne purtăm unii cu alții. Ne schimbă ochelarii, dacă vreți. Dar hai să ne gândim. Judecata lui Dumnezeu. Apropo, fiecare mărturisire de credință creștină se termină cu chestia asta. Și Iisus Hristos, care va să vină cu toți sfinții, până la judecata lui finală, unde El va da fiecăruia după cum a lucrat. Așa, parafrazat în mare. Să ceartă cu privire la o grămadă de chestii din viitor. Dar la capitolul ăsta, jucata finală vine, sigur. Dar Biblia ne învață că cel care își pune credința în Iisus Hristos, Ioan 5:24, cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, adevărat îi spun că a trecut din moarte la ce? La viață. Și nu vine la ce? La judecată. E vorba de judecata pentru osândire. Ce a trecut din moarte la viață a trecut practic direct la viața veșnică, alături de Dumnezeu. În Roman 8:1 Pavel spune, pentru cei care sunt Hristos Iisus, nu e nicio osândire, condamnare. Dar hai să gândim în mod practic. De exemplu, uitați-vă în Ioan 14. Ce înseamnă judecata lui Dumnezeu pentru noi? Roman 14, versetul 10, la 13. Spune, așadar, de ce-l condamn pe fratele tău? Sau de ce-l disprețuiești pe fratele tău? Nu mai mi se întâmplă lucrul ăștia, nu? Cu condamnare, cu dispreț. E foarte interesant să vedeți ce fețe avem când facem lucrul ăsta. Căci toți vom sta înaintea tronului judecat. Observați cum privim lucrul acesta, relațiile noastre. Toți vom sta înaintea tronului judecat al lui Dumnezeu. Pentru că este scris, viu sunt eu, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea. Și orice limbă îl va mărturisi pe Dumnezeu. Deci fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de potinire sau o pricină de cădere. Deci Dumnezeu ne dă ocazie să ne judecăm noi și să avem grijă să nu judecăm. Devenim pietre de potignire. Judecata nu este a noastră, dar ca unii care cu siguranță vom fi judecați. În 2 Corinteni 5:10 spune, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Este o adresare celor din biserică. De ce? Pentru ca să-ți primească răsplata pentru ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. În contextul de aici din Iacov, Iacov ne arată că sunt trei lucruri care vor fi judecate. Știți? Noi vrem când vine oa de judecată să scăpăm ca mărturisirea de credință. Și va fi o judecată finală, punct. Mai repede așa. Dar nu e așa. Uitați-vă la Iacov că spune, apropo, uite-te ce se va întâmpla cu judecata. Vorbiți și purtați-vă între voi ca unii care urmează să fie judecați de legea libertății. Vorbiți și purtați-vă. Și versetul 13 spune că cel care n-a avut milă, judecata va fi fără milă. Trei lucruri. Cuvintele noastre, faptele noastre și atitudinile noastre. Vorbiți ca unii care urmează să fie judecați de legea slobozenii sau legea libertății. Ce spunem noi oamenilor și cum spunem se vede clar înaintea lui Dumnezeu. Unii dintre noi suntem mai buni așa, la felul cum spunem. Dar nu pot scăpa de ochii capara focului al lui Iisus Hristos care se uită la inimă. Știți de câte ori m-am uitat în Matei, scrie sau vorbește Iisus despre vorbirea noastră? Matei capitolul 5, mai ales capitolul 5, capitolul 7. De asemenea, Matei 12. De exemplu, în 12:36 spune, în jurul judecății oamenii vor da socoteală pentru câte cuvinte? Pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit. Știți care e imaginea aici? Glumele alea proaste. Sau glumele noastre, cum vreți să le numim. Spune că vom da socoteală pentru orice cuvânt. De-aia spune, vrea noastră să fie dreasă cu sare. Spre folos. Spre binecuvântare. Dar e o alegere. Iisus spunea mai departe în versetul 34, de fapt anterior versetul 34, căci din belșugul inimii vorbește gura. Maturizarea este când spun, când trec de la n-am vrut, iartă-mă, în care spun, Doamne, ai milă de mine că inima asta îmi face feste. Și o luăm de la capăt. Nu ești domn cum trebuie, că numai tu poți să domnești. Am uitat de harul tău. Și numai cuvântul poate să schimbe inima noastră. Și judecata ne pune într-o perspectivă reală, așa de maturizi, de adulți. Vei da socoteală. Cuvintele noastre, vorbiți ca unii care urmează să fie judecați de legea slobozenii, faptele noastre, purtați-vă ca unii care urmează să fiți judecați de legea slobozenii. Cum adică? Hai să citim, ca să nu mai explic eu, Coloseni capitolul 3. Ne apropiem așa vertiginos de sfârșit. Coloseni, capitolul 3, versetul 22. Ca să avem mai multă claritate privind la fapte. Uitați ce spune aici. Orice faceți, să faceți din toată inima. Ca pentru Domnul, ca pentru oameni. Știind că, ce? Veți primi o răsplată de la Domnul. Voi, și aici la timpul continuu, voi slujiți peste tot, oriunde, oricând, Domnului Hristos. Că cel ce face rău va fi răsplătit după răul pe care l-a făcut. Și nu va fi niciun fel de părtinire. Știți care cred că este una din minciunile care diavolul ne spune? Dumnezeu ne iartă. E adevărat, Dumnezeu spune că El nu și-aduce aminte păcatele noastre. Dar să ne uităm bine la context. Pentru că atunci când suntem înainte de Hristos este una. Dar când suntem în Hristos contează tot ce punem după unul. Chiar dacă e zero. Înțelegeți? Contează ce facem cu viața noastră. De ce? Pentru că vorbele și faptele noastre ne afectează maturizarea, ne afectează caracterul. Asta e realitatea. Iar Dumnezeu spune, nu vreau să vă împart cu nimeni. Vreau să împlinesc planul meu, care e bun, voia mea plăcută și desăvârșită prin voi. Asta este problema. Vorbe și fapte vom fi judecați. Să nu păcătuim ușor, crezând că Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu iartă atunci când mărturisim. Dar pocăința trebuie să meargă la îndreptare. Când spun, Doamne, ajută-mă să fac binele. Ca Zacheu, voi da de 4 ori înapoi. Cel mai nepăstuit. Atunci devine pocăința adevărată. Oare cum sună pocăința adevărată când tu ai jignit pe omul care pur și simplu poate nici nu cunoști bine? Cum îți îndrept treaba asta? Ca așa de, Doamne, iartă-mă, bă, Gheorghe, iartă-mă că n-am vrut. Suntem buni. Dar, oare cum reparăm problema asta ca să simțim maturizarea? Pentru că Dumnezeu ne dă ocazii. Nu-i problemă că greșim. Problema este ce facem cu ce greșim. Iată la ce ne cheamă Dumnezeu. Și mai sunt judecați, apropo, pentru atitudini. Judecata va fi fără milă. Asta e un lucru foarte interesant. E pentru adulți. Judecata va fi fără milă față de cel ce n-arăta milă. Mila triumfă asupra judecății. Două atitudini. Să ai milă și să n-ai milă. Să refuzi să ai milă. Să nu sucim cuvintele astea, apropo. Pentru că cuvintele astea nu înseamnă că noi câștigăm milă pentru că avem milă. Noi câștigăm milă la Dumnezeu pentru că noi avem milă. Spunea cineva, cum spunea, eu nu condamn pe nimeni și Dumnezeu nu mă va condamna nici pe mine. Cât de greșit. Mila nu este ceva care provocăm noi pe Dumnezeu. Mila este ceea ce Dumnezeu a ales. Dacă o înțeleg și înțeleg harul în lumina Dumnezeului lui Iisus Hristos, că nu l-a obligat nimeni. El de bună voie spune să da pe sine însuși pentru noi. Și mă uit în cuvântul lui și văd în imagini multicolore cum s-a manifestat el față de noi. Ne privind la fața noastră, la banii noștri și la toate prostiile astea care ne uităm noi, atunci înțeleg mila. De-aia spune și înțelegeți că milă voiesc, nu jertfă. E ușor să bagi mâna. E ușor să-ți dai o oră din timpul tău, dar în timpul vieții noastre, ăla cel mare din viața noastră, mila se măsoară prin felul cum ne purtăm unii față celorlalți. Și apropo, mila și dreptatea nu sunt în competiție. Judecați de legea libertății. Oare de ce numește legea libertății? Păi legea lui Dumnezeu, când mă las mânat și transformat de cuvântul lui Dumnezeu, mă eliberează. Mă eliberează de puterea păcatului. Când cred cu adevărat ce poate să facă Dumnezeu, când cred în posibilitățile lui Dumnezeu, când aleg să mă uit prin ochii lui, la oameni, la situații, atunci sunt eliberat. Ne stă la îndemâna noastră fiică între noi. Legea, apropo, ne mai și pregătește pentru libertate. Un copil îi trebuie niște reguli, ca atunci când va fi mare, să bucure de libertate. Că fără reguli, nu știu dacă mai ajunge să fie mare. Că nu se maturizează. Adevărata libertate nu este să fac ce vreau, spunea cineva, ci să fac ce trebuie. Adevărata libertate ne scapă de adevărata sclavie. Deci, în secțiunea asta, Iacov ne învață un lucru foarte clar. Credința noastră în Dumnezeu, în Iisus Hristos mai ales, trebuie să o lăsăm să ne schimbe comportamentul. Pentru că o să vedem mai încolo, în partea a doua, că Iacov apasă pe accelerație până la pedala, până la blană, cum spunem noi, până la podea, arătând că fără fapte concrete nu avem credință adevărată. Deci, ce credem noi în Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pe sine și pentru noi, arătându-ne har. Și amintindu-ne că într-o zi Dumnezeu ne va chema la judecată pentru toate lucrurile pe care le-am spus, le facem, și atitudini mai ales, lucrul ăsta va schimba conduita noastră. Înainte să judecăm pe alții că au sau nu au o doctrină adevărată, să ne asigurăm că noi practicăm doctrina aia care vrem să o apărăm. Iona, apropo, avea o teologie minunată. Dar problema lui era că îi ura pe niniveni. Poți să ai o teologie minunată. Și în Calvary Chapel ai șansele să ai o teologie extraordinară. Dar dacă nu iubim pe oamenii care Dumnezeu îi pune în viața noastră, ăia neplăcuții, singura noastră șansă de a ne maturiza dragostea, apropo, suntem pur și simplu ca și Iona, certați cu Dumnezeu. Unul din testele credinței noastre, apropo permanente și cu asta închei, este chiar ce facem noi unii cu alții. Ăsta e testul credinței. Ce facem noi cu alții? Îl trecem? Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim că nu ne lași în întuneric, ci ne lași că Biblia este aplicabilă în toate arile vieții noastre, mai ales în area aceasta de relații. Pentru că nu suntem pusnici, suntem puși în societate, suntem puși în familii, am crescut în familii, creștem și ne dezvoltăm într-o societate care are nevoie disperată de legea ta, de cuvântul tău. Are nevoie disperată să înțeleagă harul tău nespus de mare și are nevoie disperată să înțeleagă că tu ești Domnul care îi eliberezi. Dar tu ai ales ca să arăți aceste lucruri prin noi. Și ai nevoie ca noi să ne maturizăm, ca să fim în stare să facem acest lucru. Doamne, iartă-ne de toate dățile când pur și simplu am ales să fim mici. Nu pentru că nu suntem, ci că pur și simplu nu vrem să ne crești tu. Ajută-ne să ne supunem ție. Să trecem de la ascultare la împlinire. Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi și ești cu fiecare dintre noi în parte, Doamne. Trebuie să binecuvântezi familiile noastre ca să ne ajuți să ne dai voința și puterea de a aplica aceste lucruri care le-am învățat astăzi. Să vedem că Tu ești bun. Că nu merită să gustăm alte lucruri la nesfârșit când te avem pe Tine. Trebuie să ne binecuvântezi acolo unde ne-ai pus la serviciu, la școală, în societate, Doamne, între oameni. Dă-ne ochii Tăi să vedem pe oameni așa cum îi vezi Tu. Cu credință. Credința în puterea Ta, în harul Tău transformator, în cuvântul Tău transformator. Și mulțumim, Doamne, și data aceasta că Tu poți face mai mult decât noi să scenăm. Rugăm ca Tu să lucrezi în noi și prin noi. În numele Lui Iisus rugăm. Amin?